Efektif Bas. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır. Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Bas'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Bu hafta yanımızda önemli iki tercüman arkadaşımız var. Kendileri Şota'yı tercüme etmekle iddialar diyelim kendileri. Namı diğer Şota'nın tercümanlarının iki tercümanı. Biri telefon hattında, diğeri de stüdyomuzda. Niko Yenibayrak stüdyomuzda. Hoş geldin Niko. Hoş bulduk. Anıl Can Sedef de telefon attığımızda bugün bize yanımızda fiilen bulunamasa da telefonla bize katılacak. Hoş geldin Anıl sen de. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aslında işte bu program bir internet spor medyası serimizin bir parçası olarak devam ediyoruz. Bir parçası bu programda. Yani aslında blogların böyle yavaştan bitmeye yöneldiği, böyle birlikteliklerin başlayarak hani farklı spor mecralarına dönüşmeye başladığı zamanda bir vaha gibi ortaya çıkıverdi diyebiliriz. Hani bir blogların hala ölmediğini gösteren bir şekilde ortaya çıktı, karşımıza çıktı. Ama fikir nasıl başladı? Niko ile Anıl nasıl kafa kafaya verdi de buna karar verdi? Önce onu öğrenmek istiyoruz. Niko ve Anıl, tabii ikinizin birbirinden ekleyecek bir şeyleri varsa da tabii buyurun. Vallahi önce nasıl tanıştığımızla başlayalım. Biz 2 sene evvel Twitter üzerinden tanıştık Anıl'la ama pek hoş bir ilk karşılaşma olmadı açıkçası. Bir Fenerbahçe-Sivas maçı sırasında, ben Fenerbahçeliyim, Anıl da Galatasaray'dı. Böyle bir Twitter'dan atışmaya girdik birbirimize ve takibi bıraktık o gün birbirimize. Oo, Anfaro. Aynen öyle, Anfaro. Ondan sonra Anıl'ın bundan önce çevirilerini yaptığı bir aşırı üçlü blogu vardı. Oradaki bir iki yazısını ben paylaştım. Tekrar böyle bir sıcak temas kurduk birbirimizle. Ondan sonra bir bazı yazılarını çevirirken falan işte ufak tefek Twitter'dan abi şu şöyle mi olmuş böyle mi olmuş karşılıklı fikir alışverişiyle başladı. Sonra benim de ne zamandır aklımda Federer hayranı olduğumu zaten beni Twitter'dan takip edenler de bilirler. Hı hı. Yani Federer'in David Foster Wallace'ın yazdığı meşhur bir 2006'da New York Times'da yazılan rahmetli David Foster Wallace'ın yazdığı bir Federer izleme deneyimiyle alakalı bir yazı vardı ki spor yazının en önemli yazılarından biri olarak kabul ediliyor. O ne zamandır böyle aklımızdaydı. Anıl da bir akşam abi ben başlıyorum ilk taslakları sana gönderdim diye başladı öyle bir Ağustos ayında. Ondan sonrası Anıl anlatsın, buradan sonrası biraz devam edelim. Ya ondan sonrası zaten tamamen hani çalışmak üzerineydi. Hani önce o yazıya çalıştık. Hani ondan sonra ya hep çeviriye çalışırken, çeviri yaparken de bunu nerede yayınlarız, nerede çıkar falan diye düşünürken çeviri bitti. Hala böyle tam olarak istediğimiz gibi bir mecra bulamadık yazı için. Ve Niko abi en sonunda dedi ki ya o zaman kendi dükkanımızı açalım. Hani kendi blogumuzu açalım. Hem de daha bir sürü tonla yazı var. Onları da çeviririz. Hani bunu çevirdiysek onları da çeviririz gibi bir güvenle blogu hayata geçirmiş olduk. Aslında böyle kafa kafaya verip uzun uzun düşündüğümüzde olmadı. Böyle bir anda ya olur mu olur şeklinde gelişti olay. Yani Federer yazısı da aslında bir şekilde bir kapı açtı ikimiz için de. Hani biz bunu yapabiliriz diye. Sonrası da diğer yazılarla geldi açıkçası. Anıl sen Niko bahsetti, ayrıca bir çeviri blog yapıyordun. Bazı yazıları çeviriyordun. Niko sen yapıyor muydun böyle şeyler? Yok, ben ilk deneyimim blogla birlikte başladı. Yani daha önce bir blogum vesaire. Hayır, hiç olmadı. Yok, sadece Twitter'dan aynen öyle takip, yorum şeklinde gidiyordu. Anıl peki sen hep şehir dışında mısın? Şu anda İstanbul'da değilsin ama Eskişehir'den bağlanıyoruz sana. Ben Eskişehir'deyim, evet. Hep Eskişehir'desin. Yani hiç böyle İstanbul'da bir araya gelip oturup toplantı ya da Niko'nun Eskişehir'e gelme gibi bir şey oldu mu senin? Benim misafirim oluyor ara sıra İstanbul'da. Ara sıra. Evet, arada geliyorum ya. Arada öyle buluşup bir şeyler konuşuyoruz blogla ilgili. Peki mesafeler yani sizi çok fazla ilgilendirmiyor açıkçası, anlaşılan internet sayesinde yani de biraz mesafe öyle. Dezavantajı yüzünden çeviri ya da bu tarz bir şey aksattığımız olmadı bugüne kadar. Aksine bir arada olmayınca daha efektif bir şekilde çalışabiliyoruz açıkçası. Peki yani şimdi siz bu disiplini nasıl sağlıyorsunuz? Çünkü çok ciddi bir düzen var şimdi size de, bir emek var. Yazılar binlerce vuruş. Tam sayısını sizden alırım. Üşenmiyor musunuz? 30 yani, binle 50 bin arası değişiyor. Evet. 65 bin vuruşa kadar uzunluğu olan yazılar çevirdik. 65 yani. Bin vuruş yani. Bir kabaca hesap yaptık. İki kitaba eşdeğer bugüne kadar yani 30'a yakın yazı çevirdik. 25'i blokta 3 tanesi yazıhanede olmak üzere. İşte. Yani disiplin şöyle. Açıkçası ilk yazının böyle bir tepki ve coşkuyla karşılaşacağını beklemiyorduk. Yani işte 500 bin kişi okur. Tenisle alakalı birileri okur falan dedik. Bizim kontrolümüz dışında gelişti. Bir baktım Kaan abi paylaşmış. Bir baktım işte İsmail Şenol sağ olsun. Ya bundan sonra da blogun yayılmasına çok katkıları oldu. Kendisine teşekkür edelim buradan. Böyle bir kendini durup dururken ilk kez birlikte açtı ve şey yorumu gelmişti. Biz ilk Federer yazısını çevirdiğimizde Twitter'dan biri mention atmış. Ya abi çok sağ olun, ben elimde sözlükle bu yazıyı yıllar önce okumaya çalışıp becerememiştim. Çok sevindim şu an okuyabildiğim için, çok mutluyum tarzı bir şey yazmıştı. Ya bu bile yeterli bir motivasyon sağlıyor açıkçası bize de. Ve ilk etapta da şimdi yazı seçerken biraz zorlanmaya başladık bu aralar ama çok böyle yıllardır okuyup kenara attığımız derya deniz bir şey vardı karşımızda. Yazı havuzu vardı. Seçerken de çok zorlanmadık. Biraz da böyle herkesin ilgisini çekecek efsanelere yöneldik başlarda. İşte Federer'le başladık. Muhammed Ali'nin bir Fraser maçını anlatan yazıyla devam ettik. Sonra Jordan'ın, Wright Thompson'ın 50. yaşına İlişkin yazdığı bir yazı vardı 2013'te yayınlanan. Onu çevirdik. Biraz ilk başta doğru yazıları da seçince insanların da ilgisini çekti doğal olarak. Ve böyle bir ismin de biraz hani genel olarak nasıl derler? Şota'nın tercüme deyince bir imaj beliriyor ve evet. İnsanların esprili komik bir isim olması da daha kolay yer etmesini sağladı insanların aklına. Bir de bloklar yani bitmeye yüz tutmayı geçtim. Bitmişti neredeyse ben. En son işte Uçan Hollandalı dışında hala aktif post yayınlayan blog çok çok az var yani. Yani doğru. Belki evet bizim takip alanımızın, radarımızın dışında vardır. İnsanlar da işte çok bitmemiş hakikaten falan dediler. Hı. Bazen şeyler oluyor tabii yani çok uzundu ama okudum. Yani biz de çok uzundu ama çevirdik diyoruz. Elinize sağlık. Anıl, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu uzun ya, soluklu röportaj çevirilerini. Ya onunla ilgili bir ekleme yapabilirim. Evet. Hani insanlar bakıyorlar tabii yazılar çok uzun falan diye düşünüyorlar ama biz artık böyle alıştığımız için mesela işte Niko bir şey bulup bir yazı bulup gönderdiği zaman ben ilk önce şey diyorum, bakalım ne kadar uzun yani, önce sağ taraftaki o imlece bakıyorum ne kadar ince diye. Hani böyle 20 bin 30 bin vuruş olursa hani şey diyorum, kısaymış 2-3 günde işte bir haftada bitirir yayınlarız falan diye düşünüyorum artık. Hani o kadar alıştık ki çok çok uzun yazılara. 50 bin vuruş, 40 bin vuruş, 45 bin vuruş gibi yazılara o kadar alıştık ki artık hani gözümüz görmüyor. Çalışıyoruz, bitiyor. Bir haftada, bir iki haftada bitiyor en fazla. Hani yayınlarız, göndeririz diye düşünüyoruz. Şimdi Anıl benim ona yaptığım baskılardan pek bahsetmiyor burada. yok ona. Evet, ona geleceğim ben de. İş bölümünü nasıl yapıyorsunuz? Hani yazının başı senin, sonu benim gibi mi ya da yok, nasıl? Yok, öyle yapmıyoruz. Anıl anlatsın isterseniz onu. Ya açıkçası tam olarak şöyle tanımlayabiliriz. Hani çeviri literatüründeki iş bölümü bağlamında ben çevirmenim, Niko editör. Ben işleri yapıyorum, ya yazının tamamını bir kere de bitirip gönderiyorum ya parça parça olarak gönderiyorum. Niko benim tabirimle yazıları kızartıyor ve hani o kırmızı yerleri sonra tekrar oturup konuşuyoruz, hani şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, değiştirsek mi, hatalı mı olmuş, işte nasıl düzeltebiliriz. Bazen yazı akışıyla ilgili değişiklikler yapıyoruz. İşte yani daha çok çevirmen ve editör gibi yani iş bölümü o şekilde ilerliyor. Yani anladığımız kadarıyla da Niko'yla da program öncesinde yaptığımız sohbetin aklımızda kalan kısmıyla diyelim ya da öğrendiğimiz kısmıyla ikinizin profesyonel işi bu çeviri işi değil. Yok yok değil. Ya ona rağmen çevirmeye vakit yaratmak konusunda nasıl sıkıntılar yaşıyorsunuz onu soralım. Az uyuyoruz. 3-4 saat uyudumuz oluyor işte. Dün yani gece 4'te hala bloga yazı koyma. Ben 4 saat uyudum galiba. Aynen öyle. Ben de sabah erken kalkacak olmama rağmen. Yani dediğim gibi bu şu an okunuyor olması, ilgi görüyor olması bizim için yeterli motivasyon. Hani bundan herhangi bir ticari kazancımız zaten yok. öyle yollara da başvurmadık. Hani en basit reklam servislerini bile kullanmama gayesini gidiyoruz blogda. Aldığımız 3-5 yorum işte okuyamadık. Çünkü yani İngilizce ya niş bir alan bu. Bugüne kadar yapılmamış olması biraz garibime gitmişti açıkçası. Yani sonuçta blog furyasının aldığı yürüdüğü dönemde de herhangi birinin böyle çıkıp yapmaması da garibime gitmişti. Ama tabii şey, kolay bir şey değil açıkçası çeviri yapmak da. Yani oturup bir saatte bile bir maç analizi yazabilirsiniz ama bu en az bir haftalık bir süreç gerekiyor ki biz yani ya ne çeviriler gördük spor bazında özellikle yani 3 işte 3 point basketi 3 nokta atışı diye çeviren mi işte basket sayısını puan diye çeviren mi yani gözlerimizi kanatan spor çevirileri gördük hani edebi çevirilerden de bir an böyle bir ayrıldığı yanı var biz en basit bir bowling yazısı çevireceğimiz zaman bununla alakalı bununla eksper bir insana fikir danışırız. İşte atletizm çevireceğimiz zaman yine bazı terimleri, cümleleri bir onaylatırız. Hani biraz fazlaca titiz bir çalışma. İki kişinin iki haftada bir yazı çevirmesi az gibi gözüküyor olabilir ama fazlasıyla hızlı olduğumuzu düşünüyorum aslında açıkçası. Özellikle benim haftada 6 gün çalıştığımı anladım da sürekli bu sene son senesi bir yandan öğretmenlik yapıp bir yandan okulu bitirmeye çalıştığını düşününce mucize gibi geliyor yani aslında. Yani aslında yaptığınız çeviriler işte 2500 vuruşluk tek bir gözlem içeren makaleler değil. Yani 20, ortalama 30 bin vuruştan bahsediyoruz. Bu da işte 10 sayfaya falan tekabül etmekte. Aynen öyle. Ecinevi yazarlarda bir kısa yazmak gibi alışkanlıkları olmadığı için. Evet. Evet. Şimdi programın arasına gireceğiz. Bir müzik dinleyeceğiz. Niko Yeni Bayrak seçti. Efektif Pass programında dinlemek üzere The Editors'dan Sugar isimli parçayı dinledikten sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sugar on your soul. Açık Dergi'de Efektif Bas devam ediyor. The Editors'tan Sugar isimli parçayı dinledik. Telefon attığımızda Anıl Cansedef. Karşımızda stüdyoda da Niko Yeni Bayrak var. Kendileri Şota'nın tercümanları olduklarını iddia ediyorlar. Şakası bir yana tabii ki. Şota'nın tercümanları.blogspot.com diye bir siteleri var. Yani o Şota'nın tercümanları esprisinde sizden diyorum. Biz zaman zaman kendi aramızda yapıyoruz programda yani, ama YouTube'a... yani aklınıza gelen ilk isim de bu muydu? Onu sormak evet, istiyorum. Evet. Yani başka ne isimleri konuştuğumuzu şu an hatırlamıyoruz açıkçası. Nasıl çıktığı da muallak. Yani çeviri odası, tercüme odası gibi bir şey düşünüyorduk başlarda ama onda pek sportif çağrışım yapmadığını düşündük. Sonra Anıl birden Şota'nın tercümanları olsun mu diye sordu ama benim olsun diyeceğimi beklemeden gayri ciddi bir şekilde dalga amaçlı sordu. Ya aslında neden olmasın dedim ben de. Öylece kaldı açıkçası yani. Çok böyle bir isim arama sürecimiz 15 dakika falan sürdü zaten blogu. O ara çünkü blogu açıp açmayacağımız bir de. İsmi bulunca blogu açmaya karar verdik bile diyebiliriz. Aslında bu isim güzel oldu. Bize blog açalım falan diyebiliriz. Muhal hatırlamıyorum ya. Bu kadar hatırlıyorum ya. O isim süreci çok hızlı ve ani gelişti. Her şey gibi. Çok düşünmedik açıkçası. Yani, ama bayağı isabetli. Ya ilk anda insanlardan... Tabii tabii. Evet, o isim süpermiş falan şeyini Hacı'nin duydum. Hacı'nın tercümanı da en az Şota'nın tercümanı kadar ünlü ama. Ama Şota'nınki ayrı ya. Şota'nınkini kısaca şöyle parantez içinde de anlatalım. Şota Türkçe bir şekilde maçı yorumluyor cezalı olduğu bir Trabzonspor maçında. Aston Villa maçı. Aston Villa maçı aynen. Yanında da Türk bir seyirci var. Diyor ki işte tercümanlık yapıyor güya muhabire ama Şota ne derse aynısını biraz daha düzgün bir cümleyle söylüyor. O kadar. Size ulaştı mı o tercüman? Ya da... Yok hayır. Hiç ulaşmadı ama geçenlerde bir yere bir haberi çıkmış. Birileri bize mention'la gönderiyordu. Abi sizin Şota'nın tercümanı bakın şurada çıkmış falan diye. Evet, Beyaz Şova çıkmıştı hatırlıyorum. Ha, evet evet geçen o tarz bir şey görmüştüm. Yok ulaşmadı. Ulaşırsa ne tepki verir onu da kestiremiyoruz açıkçası ama. Peki yani sporlar çok çeşitli olduğu için dediğin gibi sporların birçok şeyinden de işte bilmediğiniz terimlerle karşılaşıyorsunuz vesaire vesaire. Hani daha önce hiç ilgilenmediğiniz ve sizi en çok zorlayan çevirilerden hangisiydi bir tanesi var mı? Ya atıyorum mesela hiç kriket izlememişsinizdir hayatınızda ama o kriket efsanesidir ve onu koymak zorundasınız, hissetmişsinizdir bir şekilde. O karar süreci de buna bağlı olarak nasıl gelişiyor? Yani ben bu sporu hiç bilmiyorum, koymayalım gibi mi yani oluyor? Yani bilinmeyen yoksa... sporlarda aradığımız daha insani hikayeler peşinde koşuyoruz açıkçası. Mesela bir bowling yazısı çevirmiştik bununla alakalı. O biraz zorlamıştı teknik açıdan ya. Ben çok böyle... Bir sürü şey Google'ladığımı ve böyle bowling sitelerinde dolaştığımı hatırlıyorum. Bu neydi, bu neydi falan diye. Ya ama düşünce o kadar da zorlamaması gerekiyor değil mi? Yani hemen okul çıkışı bowling'e giderdik biz aslında. Ama yani ama işin içine spor alanı olarak en çevirdiğimiz yani az ilgi gören spor bowling'ti. Onun dışında genelde işte basketbol, futbol ağırlıklı zaten doğal olarak. Bir de şey, yazıhane için çevirdiğimiz Haverford yazısında ben Amerikan kolej basketbolu sistemini öğrenmek zorunda kalmıştım ya. Yani çünkü bir sürü lig var, işte takvimler değişik, böyle takımların bölgeleri değişik falan ve bir sürü bölgeden bir sürü takımdan falan bahsediyor. Onu böyle anlaşılır bir şekilde yansıtmak için NCAA sistemini öğrenmek zorunda kalmıştım böyle bir haftada falan. Ama zorlamak bakımından en çok üzerine çalıştığımız ilk çevirimiz. Yani David Foster Wallace zaten o çok edebiyat dili de çok yani çevrilebilirliği zor bir yazar. Yani Türkçe'ye ne kadar az kitabını çevirdiğini anlayabiliriz. Çok değerli ama gerçekten çevrilebilirliği zor ve zannedersem 3 hafta falan mı uğraşmıştık Anıl'cığım onunla biz? 3 haftada bitirdik onu. En uzun süre uğraştığımız çeviri o zaten. İkimizin de nispeten Ağustos daha fazla boş vaktinin olduğu bir zaman dilimiydi. İlk çeviri olmasının da biraz tabii etkisi var. Yani aman hata yapmayalım, aman güzel bir şey çıkartım ortaya diye ama en çok zorlayan bizi çevirimiz o olmuştu. Sene kaçtı ilk çevirinde yayınlandı? 9 aylık henüz. 9 aylık. Tabii geçtiğimiz Ağustos sonunda yayınladık ilk yazı. İlk yazı oluyor. Evet. Peki ilgi ne düzeyde? Şimdi dediğin gibi hani blokların devri kapandı artık. Kalan son bloklardanız. Şota'nın tercümanları. Artık mikroblok devri. Yani çok uzun yazılar da var. Spor yazısı zaten çok okunmuyor biliyorsunuz. Yani spor basının çok spor kitapları satmıyor. Dergileri okunmuyor. Ne kadar okunma alıyorsunuz yazı başına? Ve en çok okunan yazınızı da merak ediyorum ben. En çok okunan yazımız Michael Jordan. Yaklaşık 12 bin defa. Yani tekil tıklanması ama çok sağlıklı fikir vermiyor bu. Çünkü siteye ana adresten gelenler ayrı hesaplanıyor. Yazının kendi linki yani 20 bin bandında Michael Jordan yazısı. En çok okunan yazımız o oldu. Ona da çok yakın. İkincisi Ryan Anderson'ın intihar eden kız arkadaşıyla alakalı verdiği röportajı çevirmiştik Kasım ayında. O hemen zaten biraz da hızlı oldu. Röportajdan iki gün sonra falan Türkçe'ye çevirip yayınlamıştık. O yani sadece spor değil, normalde hiç sporla alakası olmayan da birçok insanın ilgisini çekti. O da ona yakın rakamlarda. Üçüncü de Suarez miydi Anıl? Suarez yazısıydı herhalde. Üçüncü de Suarez yazısı. Evet. Luis Suarez'le, Ray Thompson'ın Luis Suarez'le ilgili yazısı. Şöyle, bugüne kadar 150 bine yakın tekil ziyaret aldı blog. En az okunan yazı da 2000 bandında. Biz böyle 2000'i geçince yani atıyorum bir bowling, snooker, tenis yazısı olunca 2000'i geçince başarı diyoruz. Daha böyle reytinginin yüksek olacağını düşündüğümüz şeylerde işte bir Mourinho röportajı, işte bir Messi çevirisi, bir basketbol, futbol da 5000 gibi falan gibi bir. Peki çevirileri seçerken bunlar etki ediyor mu işte biraz da popüler bir şeylere girelim yoksa hani sizin için hani yani bizim en başta spor tarihinde önemli olan şeyler sadece futbol basketbol ağırlıklı olsun istemiyorduk açıkçası. İçinde güzel hikaye barındıran her spor ilgimizi çekiyordu yani. Ama takdir ederseniz ki insanın dar vaktinde büyük bir emek harcayarak yaptığı şey karşılık görememesi biraz motivasyon düşüklüğüne sebep olabiliyor. Biraz da insanların okuyabileceği türden şeyleri çevirmek istiyorduk ama o açıdan da yazıhane işbirliği biraz imdadımıza yetişti. Çünkü oranın kendine has kemik bir kitlesi olduğu için daha böyle uzun işte daha blokta daha az ilgi göreceğini düşündüğümüz şeyleri daha böyle görsellik isteyen biraz daha görsellikle desteklenip insanın okumasını kolaylaştıracak şeyleri yazıhane için çevirmeye başladık. Daha böyle nispeten sporcu röportajları işte antrenör röportajları bu tarz güncel konuları ve de kitaplardan bazı sevdiğimiz bölümleri de blokta devam edeceğiz. O açıdan da bir ara oldu ama şu an çok öyle bir kaygımız yok açıkçası yani. Evet peki hani yazıların kaynakları neler? Hani genel olarak kaynaklar ve telif sorunu ne yapıyorsunuz? Öyle bir sorun var mı ya da? Yani ona ek olarak işte böyle elinizde çok eskiden kalma İngilizce dergilerden araştırıp baktığınız, bulduğunuz şeyler de var mı? Var. Ayrton Senna röportajı çok eskiden bir İtalya'da yayınlanan, İtalya'da mıydı Anıl'cığım Ayrton Senna'nın? İtalya'da yayınlanan bir dergiden. Dergiye verdi röportajın internette dökümünü bulup çevirmiştik şans eseri. Telifte şöyle biz usulen yazılarını çevirdiğimiz yazarlara böyle böyle Türkçe'ye çeviriyoruz şeklinde bilgilendirme mailleri atıyoruz. Bugüne kadar dönüş aldık mı? Almadık. Zaten ticari bir çıkarımız da olmadığı için bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyoruz ama kaynak da belirtiyoruz zaten düzenli olarak. Böyle bir geri dönüş almadık. Böyle bir sıkıntı da yaşamadık bugüne kadar. Bazı kitaplardan bazı kısımlar çeviriyoruz ama onların da Türkiye'de yayıncısı olmamasını dikkate alıyoruz. Yayıncısı da olmadığı için de burada herhangi bir hak talep edecek bir kurum kuruluş olmuyor. İki tane kitap çevirisi yaptık. Yani kitap çevirisi derken Bergkamp'ın otobiyografisinin sevdiğimiz iki bölümünü çevirmiştik. Ve de daha bugün yeni yayınlanan Dream Team, Jack McCallum'un Dream Team kitabını 1992 Barcelona Olimpiyatlarındaki Amerikan milli takımının hikayesini anlattığı bir kitaptan iki bölüm çevirdik. Bugüne kadar yaşamadık bu tarz bir sıkıntı. Bundan sonra da yaşamayız diye umuyoruz. Peki kısaca tercümanlardan bir tepki aldınız mı? Onu merak ettim. Hani bu işi profesyonel yürüten. Vallahi ben bekliyordum ya ama daha yani şöyle, almadık. Yani çok üçüncü yazısıydı herhalde blogum. Bizi Facebook'ta Anıl'la birlikte bir çeviri grubuna eklemişlerdi Facebook'tan. Ondan sonra bu grubun yöneticisi aynı zamanda kendi yeğenevi olan bir abimiz böyle böyle işte memnuniyetini beğendiğini belirten bir mesaj yazdı bana. Ondan sonra işte nasıl sayılar falan dedi. Yani şu kadar hitimiz var deyince aa öyle mi şaşırdım ben bu kadar tahmin etmiyordum falan dedi. İşte belki bir kitap çevirmeyi düşünebilir siz de falan demişti ama öyle kaldı. Onun dışında da bugüne kadar. Yani şey bir evet, de grupta ben blogun tartışıldığını hatırlıyorum ve hani aslında hoşlarına da gitmişti. Böyle çoğunlukla profesyonel çevirmenlerden ve tercümanlardan oluşan bir grup. Aa aslında güzel temiz çeviri yapıyorlarmış. Neyin falan filan deyip öyle çok da etikete çok takılmadık. Umarım kimseyi sinirlendirmemişizdir. Sinirlendirmiyoruzdur. Peki programın süresini yavaşça dolduruyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dan önce ben şunu sorayım. Nereye kadar gitmeyi düşünüyorsunuz? Bir hedef belirlediniz mi kendinize? Yani sonunda da işte bu çevirilerimizi derleyip toplayalım. Bir kendi şekilde yayınlayalım gibi mi basılı bir şekilde? Ya da bir kitap çeviririz ileride diye bir fikriniz var mı? Valla kitap çeviri şeyini bazen aramızda düşünüyoruz, konuşuyoruz ama çok yüreklendirici şeyler duymadık insanlardan. O ayrı bir disiplin. En az 6 ay, 1 yıl ayırmamız gereken ve yani sonunda o emeğin karşılığını alacaksak kalkışmamız gereken bir iş olduğunu düşünüyorum. Ara sıra böyle nispeten işte çok satabilecek ülkede hayran temeli olan işte Pirlo'nun otobiyografisi işte Bergkamp'ın. Kantona'nın bu tarz şeyleri aklımıza geliyor. Ya yapalım der gibi oluyoruz ama ondan sonra muhakkak böyle daha mantıklı biri çıkıp ya beyler yani hiç bulaşmayın o işe vaktinize yazık diyor. Sadece İngilizceden çeviriyor. Bizim ikimiz sadece İngilizceden evet. Tamam. Anıl eklemek istediğin bir şey var mı son olarak? Yani nereye kadar gider? Valla gittiği yere kadar gidiyor. Yani biz sevdiğimiz ve diğer insanların da okumasını istediğimiz yazıları görmeye devam ettikçe bu işi devam ettireceğiz. Hani bu daha çok bir hobi gibi, daha çok keyif aldığımız bir iş gibi. Hani hem yazıları çevirmekten aldığımız keyif hem de insanların okumasından aldığımız keyif devam ettiği sürece biz de bu işe devam ederiz gibi gözüküyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Elinize ve ayağınıza sağlık. Ve biz teşekkür ediyoruz. Çevirilerinize de güzel bir şekilde devam etmenizi diliyoruz. Şota'nın tercümanları.blogspot.com adresinde ısrarla tavsiye ediyoruz. Güzel çeviriler oluyor. Yani yabancı dil okumak, uzun okumak konusunda sıkıntı çekerseniz başvuracağınız adresi tekrarlayalım. Şota'nın tercümanları.blogspot.com. Niko Yenibayrak stüdyomuzdaydı. Anıl Cansedef de telefon hattındaydı. Blog'un iki çevirmeniyle konuştuk. Ve programı da böylece sonlandırıyoruz. Programın tekrarını ve eski programları twitter.com/effectivepass ve effectivepass.com adreslerinden bulabileceğinizi hatırlatalım. Ben Volkan Ağır. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efektif Pas. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır.